Minsan sa buhay ay dumarating sa'yo, kaibigat ng problema mo. Minsan sa buhay ay naisip mo na para bang di ka niya mahal. At pagkaraan ng mga pagsubok sa'yo, may darating na tag-araw. At pagkaraan ng mga paghihirap mo, ay mayroong sagot sa problema mo. Ngayon mo sabihin sa akin, ikaw ba sa kanya'y lumalapit? Di kanya bibigyan ng problema nang hindi mo ito kakayanin. Ano mang bigat ng mga pasanin mo, ay idalangin mo lang sa may kapal. Minsan sa buhay ay dumarating sa'yo, kaibigat ng problema mo. Minsan sa buhay ay naiisip mo na para bang di ka niya mahal. At pagkaraan ng mga paghihirap mo ay mayroong sagot sa problema mo. Ngayon mo sabihin sa akin, ikaw ba sa kanya'y lumalapit? Di kanya bibigyan ng problema na hindi mo ito kakayanin. Ano mang bigat ng mga pasanin mo ay idalangin